شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربون، خدایی که آسمون شب رو پر از ماه و ستاره آفرید. سلام، سلام به همه شما بچه های ناز و دوست داشتنی، سلام به شما گلای خوشگل و نازم، انشالله خوب باشین، سلامت باشین و هیچ وقت هم مریض نشین، آمین یا رب العالمین. دوستای مهربون، اسم قصه امشبمونه، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. توی یه روز بهاری که اتفاقا داشت بارونم میومد، زرافه به همراه خرگوش و گورخر داشتن توی جنگل راه میرفتن که یه دفعه پای زرافه لیس خورد و افتاد توی یه گودال. خرگوش و گورخر با هم کمک کردن و زرافه رو از گودال بیرون کشیدن. اما وقتی زرافه بیرون اومد دیدن ای وای، پا شکسته، نمیتونه بلند بشه و راه بره، همینجور داره گریه میکنه. خرگوش به گورخر گفت همینجا پیش زرافه بمون، من میرم و دکتر جنگل رو خبر میکنم. خرگوش رفت و همراه دکتر اومد. دکتر گفت زرافه کوچولو، درست پا شکسته، اما اگه قول بدی یه مدت استراحت کنی و راه نری، خیلی زود پات مثل روز اول بله سلامت میشه. زرافه که حرفای دکتر رو شنید، به دکتر قول داد که به حرفاش گوش کنه و استراحت کنه تا زود زود حالش خوب بشه. وقتی دکتر رفت، زرافه به دوستاش گفت من خیلی گرسنمه، حالا با این پای شکسته چجوری غذا پیدا کنم؟ خرگوش و گورخر به زرافه گفتن نگران نباش، ما بهت کمک میکنیم و برات غذا میاریم، فقط استراحت کن تا پاهات زود خوب بشه. خرگوش و گورخر رفتن دنبال غذا. خرگوش کمی هویج و توت فرنگی از خونش آورد و گورخرم علفای تازه از صحرا جمع کرد و هر دو آوردن برای دوستشون. اما وقتی زرافه این غذاها رو دید گفت از شما ممنونم که به من کمک میکنین، اما این چیزایی که آوردین غذای من نیست، من برگ درختا رو میخورم. خرگوش گفت اما ما دستمون به شاخه های درختا نمیرسه، چون قدت خیلی بلنده میتونی راحت از برگ درختا بخوری. اون وقت هر ستایی شروع کردن به فکر کردن، اما به راه حلی نرسیدن. گورخر و خرگوش گفتن ما میریم و از بقیه حیوانای جنگل میپرسیم، شاید کسی راه حلی به ما نشون بده. تو راه گورخر و خرگوش به آقا بوزه که عاقل ترین حیوان جنگل بود رسیدن. آقا بوزه گفت چی شده؟ چرا ناراحتی؟ دوستتون زرافه کجاست؟ ببینم نکنه با هم خدای نکرده قهر کردین. گورخر و خرگوش گفتن نه نه آقا بوزه، قهر نکردیم، ما بچه های خوبی هستیم، پای دوستمون شکسته، نمیتونه راه بره، گرسنه شه، ما غذاهایی رو که براش بردیم به دردش نخورد، حالا نمیدونیم باید چی کار بکنیم. آقا بوزه شما میدونی که ما باید چی کار بکنیم؟ آقا بوزه گفت باید برین و از میمون کمک بگیرین، اون حتما میتونه به شما کمک کنه. گورخر و خرگوش از آقا بوزه تشکر و خداحافظی کردن و رفتن دنبال میمون. میمون بین درختها تاب میخورد و بازی میکرد. بچه ها به میمون سلام کردن و گفتن میتونی به ما کمک کنی؟ میمون گفت سلام بچه ها، چه کمکی؟ خرگوش و گوره خر گفتن آخه پای دوستمون شکسته، خودش نمیتونه غذا پیدا کنه، ما هم دستمون به شاخه های بالای درخت نمیرسه، میتونی از اون بالا برکارو بریزی و ما هم اونا رو جمع بکنیم و براش ببریم؟ میمون گفت بله که میتونم، خوش به حال زرافه که دوستایی به این خوبی داره، کاش منم دوستایی به این خوبی داشتم. اینو گفت و شروع کرد به ریختن برگای درختا. خرگوش و گوره خرم برگا رو جمع کردن و بردن برای زرافه. بله، اونا چند روزی خوب از زرافه مراقبت کردن تا دوباره پاش خوب بشه. بالاخره بعد از چند روزی استراحت و کمک‌های خرگوش و گوره خر، زرافه پاهاش بهتر شد و تونست راه بره و از دوستاش برای کمک‌ها و محبت‌هاشون تشکر کرد و هیچ وقت محبت اونا رو فراموش نکرد. عزیزای گلم، چقدر خوبه که ما هم اگر مشکلی برای دوستامون پیش میاد، اتفاقی میفته، بهشون کمک کنیم، تنهاشون نذاریم. داشتن دوستای خوب خیلی نعمته. من میدونم شما همه دوستای خوبی دارین، خودتونم برای دیگران دوستای خوبی هستین. قربونتون برم که انقدر خوبی. الهی که خیر ببینین و خوش باشین و سلامت. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.